võta saade kaasa ja kuula, kus tahad. Raadio Vahe äppis nüüd saadaval ka muusikasaated. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. Kuulajatele käima läinud Machine Nation, mis tähendab seda, et noh, Koit Raudsepp, thanks oli hea saade, aga nüüd on lihtsalt aeg tehnaks. Eetris olen mina Merimell teiega täpselt tund aega ja esimeks looks panin sellise artisti nagu Hobie ja loo nimeks on Ravestone. praegu läks peale selline mees nagu Peter P. ja loo nimeks on Roots Part 2. emotions were here before us. Were here before. And they are here to stay. Precipitation. Eelmine lugu oli UK produtsendilt nimega Secluded, loo nimeks Delusional. Nüüd oleks peale Green Velvet Flash, remixeks ja keegi muu kui Loco & Jam. Need poisid teavad, kuidas teha hitte. One of you with your Ülikõva lugu. Töötab klubides absoluutselt iga kord. pani välja enda ühe värskema loo nimega RD-001. Ehk siis mul tuli välja just hiljuti uus EP Solid Groove Records sealt. See on praegu müügil siis eksklusiivselt Beatboardis. Kui tahate toetada, leiate kõik lingid Facebookist või Twitterist, jah, Twitterist, Instagramist, kus iganest. Et toetame Eesti tehnot ja mine sa tea, äkki jõuab kuskile tehnot oppigi. Nation. Artistiks Jamie House, loo nimeks Broken Form ja remixik meil siis Stranger. Muideks, ma lasin sellist asja ka öelda, et kuna ma lähen nüüd Berliini, lõpuks ameti võtsin ennast kokku 8-12, küll mitte väga pikka aega, aga kui keegi teab mingi mega häid tehnokohti või pidusi, kuhu kindlasti minema, siis kindlasti spämmige mulle kuskile Facebooki artistileele. Mm-hmm. Tahaks midagi eriti sünget ja tumedat, no on lihtsalt nii tumedat kui võimalik. Mingit Ben Glocki ja Marcel Detmani laadset asja. Ei jõu ära oodata. Aga see Peter B ei ole mingi lihtne vend, absoluutselt mitte. Loo nimeks on Global Edit. Muideks ei teanud, siis mees on pärit Rootsist. No. Ja välja andan mussi drumcode alt näiteks. Bond. Ja Paravel. Ja, kõva mees. Äkki on tema Berliinis. Kes tahavad taolist mussi laivis kuulata, tulge reedel 9-11-isse. Mina mängin seal poole kahest kella kolmeni. Ja muidugi plaan minna tumedaks nagu ikka. Mida tumedam, seda parem. Nii et tulge näppu viskama. Oi, see on kuri track. Hoidke kõvasti oma autoroolis kinni. Või kui siganest olete, hoidke halt. Mida? Ma pidin ikka uuesti Peter Beat panema. Loo nimeks on Extrovert. Minge toetage kutti, soetage ka endale koopia. See on nagu mingi sõduri astumislugu. Teile tahtsin siin natukene aitäh öelda täna teid kõiki kuulajaid, kes noh, ega laivis otse ei jõuagi kohe kuulata, aga need järelkuulemised aitäh teile tõesti, et on nagu mitte, et numbrid aga kõvasti siin loeks või keideks mingit võistlust, aga lihtsalt endal on väga tore näha, et iga kuuga tuleb teid järjest rohkem juurde, nii et elagu tehno ja elagu masinarahvas. Ebareaalne. See on Remco Big Wilder. Loo nimeks Irregular Acid. Kuidas küll inimesed oskavad nii head mussi teha? Okei, Metallioni poisid juba trügivad stuudiosse, laseme siis neil saadet teha ja mina kohtun teile uuesti järgmine kolmapäev, jah? Mm-hmm. Aha, viimane lugu oli Clouds, Duke Street Flow. Tšaks! Mm-mm.